polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Succeed at last. Mm-hmm. Persecution you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no heart it may seem. Succeed at last. I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. See that land. To jest Strefa Dread po raz 39 na antenie Trójki. Za radiowym mikrofonem wita się z wami Mirosław Maken-Dzięciołowski. Rozpoczął Jimmy Cliff, jedna z największych ikon jamajskiej muzyki ska i reggae. Bohater, który przed Bobem Marleyem rozpropagował tą muzykę na świecie. Miał 81 lat, gdy 24 listopada w Kingston definitywnie niestety zakończył swoją karierę. Dzisiejszą audycję rozpoczął jeden z jego fundamentalnych klasyków. Utwór, który zawsze pozytywnie motywował. You can get it if you really want. Możesz to osiągnąć, jeśli naprawdę chcesz, ale musisz próbować, próbować i próbować. Próbuj i próbuj, w końcu ci się uda. Prześladowania, które musisz znieść. Wygraj lub przegraj. Musisz zdobyć swoją część. Masz marzenie. Możesz to osiągnąć, choć teraz wydaje się to trudniejsze. Możesz to osiągnąć, jeśli naprawdę chcesz. Czyżbyś nie wiedział? Posłuchaj. Nie od razu Rzym zbudowano. Opozycja stanie na twojej drodze, ale im gorętsza bitwa, którą widzisz, tym słodsze zwycięstwo teraz. Czy tego nie widzisz? Czy tego nie wiesz? Czy tego nie okazuje? Nie sposób nie poświęcić artyście takiego formatu kilkudziesięciu minut. więc zaczynamy od samego początku. Był 1962 rok, gdy 14-letni Jimmy Cliff zaśpiewał Hurricane Hattie, o huraganie, który udało mu się przetrwać, a następnie Miss Jamaica. To była swobodna oda ska do pięknych kobiet Jamajki. Róże są czerwone, fiołki są niebieskie, uwierz mi, kocham cię, koronuję cię sam. Roses are red, violets are blue, believe me, I love you. Let's not be apart, cause you're the rose of my heart, and sweet rose, you are my queen. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself. Although you may not have such a fabulous shape to suit the rest of the world, but you do suit me, and that's all I want to know. I need not know nothing more. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself. Shape suit the rest of the world, but you do suit me, and that's all I want to know. I need not know nothing more. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself, cause you're my Miss Jamaica. Miss Jamaica, Miss Jamaica. Kiedy większość ludzi myśli o muzyce reggae, to myśli o Bobie Marleyu, ale tak naprawdę to Jimmy Cliff wyrwał ska i reggae z Jamajki i zaprezentował je światu. Stało się to za sprawą jego występu w roli głównej w przełomowym filmie The Harder They Come z 1972 roku. Jimmy Cliff otrzymał nie tylko najwyższe odznaczenie swojego kraju Order of Merit, ale również z Bobem Marleyem jest członkiem Rock'n'Roll Hall of Fame. Był muzykiem, aktorem, wokalistą, autorem tekstów, producentem i filantropem. Ale gdy go pytano, przypisywał wszystkie swoje wyróżnienia w życiu szczęściu i magii. Czuję, że we wszystkim jest coś magicznego. Kiedy moja mama była w ciąży, miała tak wielki brzuch, że wszyscy myśleli, że urodzi trojaczki. Dlatego ludzie początkowo mówili, że jestem wyjątkowy. Już w szkole robiłem sztuczki magiczne. Nie wiem, jak się ich nauczyłem. Umiałem też czytać z dłoni. Nikt mnie tego nie nauczył. W moim życiu jest mnóstwo takich historii. Fakt, że wyszedłem cało z huraganu, był dla mnie znaczący. Tak wspominał kiedyś swoje wczesne lata Jimmy Cliff, który pozostanie z nami jeszcze przez kilkadziesiąt minut. W 1969 roku nakładem wytwórni Trojan Records ukazał się piękny singiel Wonderful World, Beautiful People. Wiele osób zauważyło talent muzyczny Jimmy'ego Cliffa już w bardzo młodym wieku. Jednak dopiero około 14 roku życia zaczął występować na lokalnych koncertach i targach, doskonaląc swój wokalny warsztat. Potem przeprowadził się do Kingston i zmienił nazwisko, nazywając się Jimmy Cliffem, gdyż tak naprawdę nazywał się James Chambers i urodził się 30 lipca 1944 roku w północnej części Jamajki St. James. Po przybyciu do Kingston początkowo nie miał szczęścia, a potem pod swoje skrzydła wziął go wpływowy chińsko-jamański producent Leslie Kong. Kong wcale nie musiał mu pomagać, ale gdy zobaczył Cliffa występującego pod jego sklepem Beverly i śpiewającego piosenkę Dearest Beverly, postanowił nauczyć go wszystkiego. To spotkanie doprowadziło Konga do założenia własnej wytwórni płytowej Beverly's i nagrania pierwszych piosenek Cliffa. W 1964 roku zostaje wybrany na jednego z reprezentantów Jamajki na wystawie światowej w Nowym Jorku, gdzie występował u boku wielkich gwiazd Tootsa, Byrona Lee, Prince'a Bustera. Przykuł uwagę wielkiej wytwórni Island Records, która następnie wylansowała Boba Marleya i przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Doświadczenia Cliffa i Konga z Brazylii są wyraźnie słyszalne. To piosenka o ludziach, których tam poznał i w dodatku kipi tropikalnymi wiolonczelami. Utwór stał się wielkim przebojem w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a Jimmy Cliff nagle stał się pierwszą międzynarodową supergwiazdą reggae. Jimmy Cliff po raz pierwszy wykonał ten utwór na żywo podczas Festiwalu Muzyki Karaibskiej na stadionie Wembley w 1969 roku. The Harder They Come z 1972 roku. Jamajski film kryminalno-muzyczny nakręcony przez nieżyjącego już Perego Henzela. To najbardziej popularny jamajski film do dnia dzisiejszego i film, który odpowiada za rozpropagowanie w świecie muzyki reggae. Odniósł sukces najpierw na Jamajce, a później zwiedził cały świat. Ivanhoe Ivan Martin, którego gra Jimmy Cliff, to młody i biedny mężczyzna, który wychował się na prowincji, a następnie szuka szczęścia w Kingston. Jedną z najpiękniejszych scen tego wyjątkowego, przepełnionego cudowną muzyką filmu jest ten moment, kiedy Ivan, vel Jimmy Cliff, nagrywa utwór, który stał się tytułem filmu The Harder They Come w jamajskim studiu nagraniowym. Producent Hilton podpisuje wyzyskujący kontrakt na $20, jak to bywało. Życie nie jest łatwe. Ivan wkręca się w mroczny światek Kingston, zaczyna handlować marihuaną, dochodzi do przemocy, strzałów, ucieczek. Jednocześnie staje się popkulturowym bohaterem. Jego piosenki stają się hitami w radiu, a na całej Jamajce policja stara się go złapać i zabić. Co w końcowym efekcie niestety się udaje. To było odwołanie do prawdziwego jamajskiego przestępcy z lat 40., znanego jako Riding. Jimmy Cliff był naturszczykiem. Jedyne jego doświadczenia aktorskie pochodziły ze szkolnych produkcji. Tymczasem film pokazuje jego wielki talent i w połączeniu z rewolucyjną muzyką nie dziwne, że przykuł uwagę świata. what they've done. Cause as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they fall. Many Rivers to Cross to jedna z muzycznych pereł w soundtracku filmu The Harder They Come. Doczekała się coverów UB40, Cher, Annie Lennox. Cliff miał 25 lat, kiedy ją napisał z powodu trudności, jakie napotkał jako artysta muzyczny po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, byłem jeszcze nastolatkiem. Przybyłem tam pełen energii, dam radę. Będę na równi z Beatlesami i Stonesami, powiedział w wywiadzie dla The Daily Telegraph. Ale nie do końca tak to wyglądało. Koncertowałem w klubach, nie przebijałem się, zmagałem się z pracą, życiem, swoją tożsamością. Nie mogłem znaleźć swojego miejsca. Frustracja napędzała tę piosenkę. Ostatniego dnia sesji na Island Records, gdy muzycy przygotowywali się już do wyjścia, Cliff zapytał, czy mógłby zagrać jeden z pomysłów na piosenkę. Wspominał: zacząłem śpiewać, przyszedł zespół i to było wszystko. Raz, jedno podejście. To było wszystko. A potem Chris Blackwell powiedział: okej, dodajmy ten utwór, żeby uzupełnić album. Magazyn The Rolling Stone umieścił go na swojej liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów. Do pokonania wiele rzek, ale po prostu nie mogę znaleźć mej drogi, spacerując zagubiony po białych klifach Dover. Do pokonania wiele rzek i to tylko moja wola, że trzymam się przy życiu. Od lat jestem pokonany, wyczerpany i przetrwałem tylko dzięki swojej dumie. Ta samotność nie chce zostawić mnie w spokoju. To jest taki cholerny opór, by żyć na własną rękę. Moja kobieta mnie zostawiła i nie powiedziała dlaczego. Chyba po prostu załamie się i zapłaczę. Many rivers to cross, but I can't. Przypominam, że słuchacie Strefy Dread. W pierwszej godzinie wspominamy Jimmy'ego Cliffa, który pożegnał się z nami 24 listopada, jedną z największych ikon jamajskiej muzyki. Jeżeli macie związane z nim jakieś osobiste wspomnienia, chcielibyście się podzielić, zapisać w swoistej radiowej księdze pamięci, to przyślijcie maila. Czekam. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. Nigdy nie pozował. Jego kariera ciągnąca się prawie do chwili obecnej ukazywała, że nigdy nie czuł potrzeby, by zaimponować chłopakom w dancehallu i robić jakieś rzeczy, które nie są mu naturalne. Wielkie znaczenie miały wspaniałe teksty Jimmy'ego Cliffa. Jego smutne rzeczy są osobiste, jego polityczne rzeczy są raczej ogólne i można je dostosować do każdego i wszędzie. Jednak jeden z jego najważniejszych utworów, napisany w 1970 roku Wietnam, odnosił się do konkretnego miejsca na mapie, a słynny Bob Dylan nazwał kiedyś ten utwór swoim ulubionym protest songiem. Zaczyna się słodko. Wczoraj dostałem list od przyjaciela walczącego w Wietnamie i oto co miał do powiedzenia. Powiedz wszystkim moim kolegom, że wkrótce wrócę do domu. Mój czas służby skończy się gdzieś w czerwcu. I jest wesoło aż do drugiej zwrotki, kiedy jego matka otrzymuje telegram. Wiadomy telegram. Życie i twórczość Jimmy'ego Cliffa trzeba postrzegać poprzez kontekst czasów. Rewolucje czarnych panter, wyzwolenie kobiet, czas hipisów czy właśnie wojnę w Wietnamie. Posłuchajmy. Wietnam. Jimmy Cliff. Dziś na antenie Trójki wspomnienie Jimmy'ego Cliffa, który był idolem muzyki hipsterskiej. Paul Simon leciał do studia Konga, aby nagrać Mother and Child Reunion z zespołem Cliffa. Cat Stevens pisał i produkował White Word dla Cliffa tylko po to, żeby zobaczyć swoją wersję na amerykańskich listach przebojów zamiast Cliffa. Czytając życiorys Jimmy'ego Cliffa, nie sposób nie zatrzymać się na kilku ciekawostkach. Na przykład na fakcie, że po wydaniu kilku albumów w latach 70. Jimmy wyjechał do Afryki, by odkrywać muzułmańską duchowość. W 83 roku współpracował z Kool & The Gang. Wykonał swoją własną wersję piosenki The Lion Sleeps Tonight. Dziś wspominają go wszyscy, począwszy od Rolling Stonesów, którzy nagrywali razem z Jimmy Cliffem, a jego covery grały takie gwiazdy jak Bruce Springsteen, Annie Lennox czy New Order. Zatrzymajmy się teraz na kilka minut na albumie Struggling Man, wydanym przez Island w 1973 roku, a więc mniej więcej w okresie sukcesu wspominanego dzisiaj wielokrotnie już filmu. Sooner or Later oraz tytułowy Struggling Man to piękne tekstowo-muzyczne manifesty. Your sensor.

Jimmy Cliff właściwie nigdy nie osiadł na laurach. W 1985 roku za album Cliffhanger dostał nagrodę Grammy. W 2002 wydał płytę Fantastic Plastic People, na której występują zaproszeni przez niego goście Joe Strummer z The Clash, Annie Lennox czy Sting. W 2012 roku Jimmy Cliff wydał album Rebirth, produkowany przez Tima Armstronga, weterana punk rocka z Rancid i Operation Ivy, która zdobyła nagrodę Grammy ponownie jako najlepszy album reggae roku i znalazła się na liście 50 najlepszych albumów magazynu Rolling Stone. A skromny Jimmy Cliff opowiadał: "Wciąż nie napisałem swojej najlepszej piosenki. Cały czas do tego dążę. Jeśli moja muzyka potrafi kogoś podnieść na duchu, sprawić, że chce żyć lepiej i się nie poddawać, to dla mnie wielki sukces." Jimmy Cliff, Give the People What They Want, 1981. Dajcie ludziom, czego chcą, jedzenie, ubranie i schronienie oraz muzykę reggae. Muzyka reggae wszędzie jest słodsza. Dajcie ludziom, czego chcą, czyste powietrze i brak zanieczyszczeń. Muzyka reggae wszędzie jest słodsza. Na koniec tego specjalnego bloku poświęconego ikonie jamajskiej muzyki Jimmy'emu Cliffowi jeszcze ostatni album, wydany 3 lata temu, wspaniały Refugees. Pożegnamy Jimmy'ego utworem tytułowym, wykonanym razem z samym Wyclefem Jeanem z The Fugees. Prawdziwie humanitarna, proludzka historia. Tak jak cały Jimmy Cliff, mimo że na ikonicznych zdjęciach pozował z pistoletami. Listen, I'm a Fuji, that's a refugee. My family paddled through the seas. Made it through day, but the night is calling. Load on their back like when camels walking. We gon' make it through the odds. Every day that we live as blessing in disguise. Do unto others as you would have done unto you. Listen, that's just a word from the wise. We live for the faith, but we doubting the truth. Cause the proof only show that you care about you, about us. If you really do, give us a sign. We got women and children at the borderline. Jimmy Cliff told me there's many rivers to cross. Came to help him recover the cause. They said that Jesus Christ went to Egypt for refuge. They said the Israelites crossed the Red Sea for refuge. Prophet Muhammad sent his followers to Ethiopia for refuge. People running here and there looking for a home. Are you a very determined man? Very. Are you a dangerous man? Oh, not dangerous. In what sense? In terms of what? In terms of getting what you want. I won't get what I want at any cost, like to be violent and that, but I do get what I want. I use my mind. Pożegnawszy Jimmy'ego Cliffa, czas zmienić w strefie dread nastroje. Przenosimy się do współczesności, do nowej europejsko-jamajskiej muzyki. Przed nami spotkanie z dużym wyborem nowych dźwięków od szwajcarskiej oficyny Evidence Music, spotkanie z dabami Total Hip Replacement i jeszcze kilka innych singlowych ciekawostek. Na pierwszy ogień prawdziwy ogień. Tomahawk ze swoim nowym singlem Petit Soldat. Yo. Aha. Hey, Petit soldat, réveille-toi. T'es bien plus fort, t'es bien plus fort que tu crois. Yo. Chacun son but, chacun sa vie, chacun sa lutte, à chacun son messie, tu l'as compris, l'ami, chacun sa lune. Chacun son paradis, à chacun son monde idéal. Y'en a qui veulent la liberté, malheureusement c'est pas au programme. Aïe, juste on marche, ça tire des balles. Sonnez l'alarme, y'a les petits qui débarquent. Y'aura pas de cinéma, pas de que des cascades. C'est réel et c'est bientôt la fin de la grande mascarade. Ça déboule, boule, ça déboule grave. Comme des pirates à l'abordage. Quand le système fait naufrage, on revient tourner la page. Petit soldat, réveille-toi. Ne laisse pas guider ton cerveau, ne laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois. T'es bien plus fort, t'es bien plus balèze que tu crois. T'es bien plus rapide et solide comme un Apache. T'envoies du bois, t'envoies des bûches, t'envoies des barres, t'envoies tout ce qui passe. Y'a plus de chibane à balancer, tu leur as tout mis dans la face. Bref, petit soldat apprend vite. Il a l'esprit rebelle mais aussi l'esprit critique. Il a pas de prix Nobel et il fait pas de politique. Il a pas de chef, pas de stress, pas de gros meeting. Yo, le rendez-vous c'est dans la rue. D'un côté y'a le peuple et de l'autre les massues. Sens-tu la tension, les mauvaises vibrations, ça monte en pression. Voilà la lispo, ça sent la lacrymo. Y'a des anciens et des minos. Ça tape normalito. Soldat, réveille-toi. Réveille-toi et ne traîne pas. Le système ne t'aime pas. Non, non, non, non. Petit soldat, réveille-toi. Ne laisse pas guider ton cerveau. Ne laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois. Siempre hasta la victoria. Dándolo todo luchando con la minoría. Dándolo todo luchando como mucho coraje. Te fumo como un poro de chocolate. Toma, toma adoquines en tu cara. Derecha, izquierda. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere salvar la tierra? ¿Quién tiene armas y quién tiene piedras? Ça de boule boule, ça de boule grave. Comme des pirates à l'abordage. Partout c'est pareil, on attend l'étincelle. A cabra-dabra, on sort comme des insectes. Man, c'est pas des bégons qui nous collent. Voilà la lispo, ça sent la lacrymo. Y'a des anciens et des minos. Et ça tape normalito. Soldat, réveille-toi. Réveille-toi et ne traîne pas. Le système ne t'aime pas. Non, non, non, non. Petit soldat, réveille-toi. Ne laisse pas guider ton cerveau. Ne laisse pas guider tes pas. Petit soldat, réveille-toi. Siempre hasta la victoria. T'es bien plus fort que tu crois. Evidence Music to grupa producentów, wytwórnia płytowa, dystrybucja mająca siedzibę w